smartfonów zakupionych poza MediaMarkt. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 grudnia, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wypowiedź Putina była prowokacją, która miała skłócić Polaków w polityce, komentują słowa prezydenta Rosji. Dziś ostatnia w tym roku niedziela handlowa, od przyszłego roku rzadziej będzie można robić zakupy tego dnia. Na ulicach Żor na Śląsku pojawiły się billboardy i plakaty z ukraińskimi zwrotami. Akcja ma uświadomić mieszkańcom, że są wśród nich obcokrajowcy. Goście Polskiego Radia 24 komentowali ostatnie wypowiedzi Władimira Putina na temat Polski i II wojny światowej. Zdaniem Agnieszki Ścigaj z Koalicji Polskiej wypowiedź Władimira Putina była prowokacją, która miała skłócić Polaków. Widzi to pan prezydent Putin, wrzucić jak na stół ping-pongowy piłeczkę Polakom i Polacy po prostu świetnie między sobą ciupią tą piłeczką, waląc się nią po głowach. Powinniśmy reagować, bo za chwilę te słowa padną ze strony Izraela. Oczekuję, że właśnie dyplomatycznie w jakiś sposób zostanie przeprowadzona dyskusja na poziomie międzynarodowym. Maciej Gdula z Lewicy uważa, że słowa prezydenta Rosji są odpowiedzią na wrześniową rezolucję Parlamentu Europejskiego. W dokumencie napisano, że przyczyną wybuchu wojny był pakt Ribbentrop-Mołotow. W niej w bardzo łatwy sposób robi się szybkie połączenie między paktem Ribbentrop-Mołotow, potem mówi się o dwóch totalitaryzmach, a potem mówi się o obecnej agresji na Ukrainie. To jest instrumentalizowanie historii, to jest moim zdaniem zły kierunek. Ta eskalacja w polityce pamięci jest po obu stronach. Władimir Putin stwierdził, że przyczyną, między innymi, że przyczyną II wojny światowej był nie pakt Ribbentrop-Mołotow, a pakt monachijski z 1938 roku. Polskie MSZ przekazało ambasadorowi Rosji w Warszawie sprzeciw Polski wobec insynuacji historycznych rosyjskiego rządu. Od przyszłego roku rzadziej będzie można zrobić zakupy w niedzielę. Zakaz handlu nie będzie obowiązywał jedynie w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia. Zakupy zrobimy też w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę przed Wielkanocą. Dziś sklepy są otwarte. To ostatnia niedziela. Śpiewał Mieczysław Fok. I jak się okazuje, to ostatnia niedziela handlowa w 2019 roku. Ale w 2020 nie będzie tak źle, mówią handlowcy. Czyli to korzystniej jest dla Polaków, bo wtedy te mniejsze przedsiębiorstwa właśnie będą pracować, że mogą właściciele pracować, to jak najbardziej. Ci, którzy pracują w marketach, będą mieli w przyszłym roku więcej wolnych weekendów. Z perspektywy osoby, która kiedyś pracowała w sklepie, to uważam, że dla pracowników sklepów i ogólnie osób pracujących w handlu to jest duży plus. Gorzej dla tych, którzy muszą albo lubią robić zakupy w ostatniej chwili. Że jednak by się przydało, jak nie ma czasu gdzieś na tygodniu, to zawsze ta niedziela to była taka opcja. Ale jak nie będzie, no to też nie będzie jakiegoś wielkiego żalu. Daj mi tę jedną niedzielę. Tomasz Spicyn, Polskie Radio Lublin. Potem niech wali się świat. Kolejna handlowa niedziela 26 stycznia. Żory na Śląsku uczą mieszkańców podstaw języka ukraińskiego. Na ulicach pojawiły się billboardy i plakaty z ukraińskimi zwrotami, mówi Elżbieta Koczar z Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach. To są billboardy, to są LEDy, czyli ekrany. Jest jeden słup ogłoszeniowy i plakaty. Zachęcają do tego, żeby nauczyć się 5 podstawowych zwrotów. Dzień dobry, dziękuję, proszę, jak się masz, do widzenia. Akcja ma uświadomić mieszkańcom, że są wśród nich obcokrajowcy, dodaje Elżbieta Koczar. Pokażmy, że można powitać obcokrajowca, który czuje się tutaj obco, który jest zagubiony, który nie zna języka. Pokażmy mu, że my jesteśmy w stanie powiedzieć do niego dzień dobry i go w ten sposób wesprzeć w tych pierwszych dniach. Akcja zakończy się 31 grudnia, a jej podsumowanie odbędzie się w styczniu. Święta Rodzina podziela los wszystkich rodzin świata na wygnaniu, mówi papież. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański. Papież przypomniał, że dziś w Kościele obchodzona jest Niedziela Świętej Rodziny. Powiedział, że może ona stanowić wzór dla współczesnych rodzin. Podkreślił, że Maryja, Józef i Jezus wypełniali rolę Boga i byli ze sobą bardzo blisko związani. Dodał, że dziś często przy stole młodzi ludzie zamiast rozmawiać z rodziną zajmują się swoim telefonem komórkowym. Papież nawiązał do ucieczki Świętej Rodziny do Egiptu. Święta Rodzina jest symbolem wszystkich,

parlano di cose di amore e flappano che sogna con tanto papere. E non conversa con serea, scopri e melodia e contano segreti di mare e parlano di cose di amore e flappano che sogna con tanto papere. To był nasz pierwszy siestowy, nazwijmy to, singiel z wyczekiwanej przez 5 lat bodaj nowej płyty Maja Andrade. Manga ukazała się w okolicach początku lutego, ile pamiętam. I zdumiała nas troszeczkę, to znaczy okazało się, że Majra porzuciła jakiekolwiek ambicje kontynuowania tradycji kaboverdyjskich, Cezarii itd., itd. Natomiast postanowiła, porzuciwszy już właśnie te chrumkające kawakinio, raczej poflirtować z masową widownią, przenieść się z filharmonii do klubów, pograć do tańca, krótko mówiąc. I no, państwo tańczyli z ochotą na Siesta Festiwalu, gdzie się Majra pojawiła ze swoją nową płytą i z nowym zespołem. A niedługo później w sieci ukazała się nowa płyta naszego przyjaciela z Angolii imieniem Yami, który to z kolei z nową muzyką i z nowym zespołem pojawi się na 10. naszym trójkowym Święcie Muzyki Szczęśliwej. Esta canção para o mundo saber quem tu és, quem eu sou, qual a nossa história, no que deu, assim valeu nossa união abençoada por Deus. Eu estava te devendo uma prova de amor, sentimento, perdoa-me os gritos, as ausências, as mil desculpas, mas meu coração não é tão belo e forte quanto o teu. Isabel, amor, Isabel, eu sei que o teu amor por mim é mais doce que o mel. Isabel, amor, Isabel, eu sou o teu Fred Astaire e tu Brigitte Bardot. Isabel, amor, Isabel, eu sei o teu amor por mim é mais quente que o sol. Isabel, amor, Isabel, eu estou contigo até ao fim na nossa história de amor. Canção para o mundo saber quem tu és, quem eu sou, qual a nossa história, no que deu, assim valeu nossa união abençoada por Deus. Eu estava te devendo uma prova de amor, sentimento. Perdoa-me os gritos, as ausências, as mil desculpas, mas meu coração não é tão belo e forte quanto o teu. Isabel, amor, Isabel, eu sei que o teu amor por mim é mais doce que o Isabel, amor, Isabel, eu sou o teu Fred Astaire e tu Brigitte Bardot. Isabel, amor, Isabel, eu sei o teu amor por mim é mais quente que o sol. Isabel, amor, Isabel, eu estou contigo até ao fim da nossa história de amor. Ja mi tę piosenkę zadedykował swojej żonie, a całą płytę mamie. To rodzinny jest chłopak. Płytę w moim pojęciu zachwycającą, zatytułowaną Kaza, i z tym albumem i z tym zespołem, wierzę, że też z tym fenomenalnym zupełnie harmonikarzem ustnym, jak to brzmi swoją drogą, pojawi się w pierwszym dniu Siesta Festiwalu w Gdańsku na Ołowiance. Mówię w pierwszym dniu, tak się zastanowiłem, zawiesiłem głos, bo nie jest wykluczone. Wiedzą Państwo, od paru lat my mamy też preludium. Być może coś o tym preludium w najbliższych tygodniach Państwu powiem. Zobaczymy. W każdym razie pierwszego dnia głównych koncertów na Ołowiance w Filharmonii Jami z nową płytą, z nowym zespołem, a skoro już jesteśmy przy tym, to tak naprawdę ta dziewczyna powinna wystąpić na końcu dzisiejszej siesty, bo dla mnie prywatnie to jest największe olśnienie mijającego roku. Ale skoro mówimy o festiwalu i skoro Jami i ten pierwszy dzień, ten piątek, no to miejmy to już z głowy. Andrea Motis. Andrea Motis pojawi się po Jamim w Ołowiance, w Filharmonii. I ta jej płyta, nie pierwsza bynajmniej, tylko już nie wiem która, to jest dziewczyna młodziuteńka, a tych płyt ma mnóstwo w rozmaitych zresztą wytwórniach, co jedna to lepsza. Ten jej album tegoroczny Do Outro Lado do Azul, co pewnie dałoby się jakoś przetłumaczyć z drugiej strony błękitu. I ten błękit to jest Ocean Atlantycki. Nieuchronnie. I Andrea Motis, trębaczka, która w wolnych chwilach także śpiewa, Ona jest wprawdzie z Hiszpanii, ale tak zagląda na drugą stronę wielkiej wody przez ten błękit właśnie do Brazylii. Szalenie się nią inspiruje i ta płyta jest ściśle brazylijska do tego stopnia, że ja Państwu ją prezentując przez pierwsze tygodnie, aż chcę się przyznać, ale chyba przekonywałem, że ona musi być z Brazylii. No ale nie jest. Niemniej robi dobre brazylijskie wrażenie. Andrea Motis. Quando bater no coração, quatro pancadas e depois bicho, podes caber, não falha não, é tentação de ser muito feliz. Quando bater no coração, quatro pancadas e depois bicho, podes caber, não falha não, é tentação de ser muito feliz. Por isso bom, esse banho de quatro toques, carregadinho de premonição, ele não deixa que a batida se desloque e que se afaste do seu coração. Pra quem compôs, pra quem tocou e pra quem ouve, é um destino que sempre se quis. É uma quinta sinfonia de Beethoven que decantou e se ficou raiz. Deu pra sentir, na exatidão, no tic-tac do seu coração. Deu pra entender que se vai ao de quatro toques, tanto, que se tornou a tentação de ser país e ser assim feliz. Quando bater no coração, quatro pancadas e depois um bicho, pode escrever, não falha não, é tanto sorte ser muito feliz. Quando bater no coração, quatro pancadas e depois um bicho, pode escrever, não falha não, é tanto sorte ser muito feliz. Por isso vou me ser maior de quatro toques, carregadinho de premonição, ele não deixa que a batida se desloque e que se afaste do seu coração. Pra quem compôs, pra quem tocou e pra quem ouve, é um destino que sempre se quis. É uma quinta sinfonia de Beethoven que decantou e se ficou raiz. Pra sentir na certidão do tic-tac do seu coração, pra entender que se vai eu de quatro toques, tanto que se tornou a tentação de ser país e ser assim feliz. Ależ to jest muzykowanie. Andrea Motis i ten rzeźki brazylijski z jednej strony utwór, ale z drugiej przecież inspirowany słynnymi ośmioma pierwszymi dźwiękami z piątej symfonii Beethovena, co zresztą pani wykłada w tekście. Andrea Motis, album Duo Trulla do Duo Azul, wytwórnia słynna Verve, rok 2019. To jest moja płyta mijającego roku i tak się cieszę, że Andrea przyjęła nasze zaproszenie i pojawi się w pierwszym dniu Siesta Festiwalu na Łowiance w piątek 24 kwietnia. Z serca zapraszamy. Ale podziwialiśmy też inne dziewczęta z Półwyspu Iberyjskiego, które za tę wielką wodę się oglądają i kochają muzykę brazylijską. De amor, cria o mar que existe entre nós dois para nos unir e separar. Pudesse eu te dizer a dor que dói dentro de mim, que mói meu coração nesta paixão que não tem fim. A ausência tão cruel, saudade tão fatal, saudades do Brasil. Que ouvires o lamento crescer desolador da voz do vento, sou eu em solidão pensando em ti, chorando todo o tempo que perdi. Silvana Pérez, dziewczyna z Portugalii, zakochana w muzyce brazylijskiej. To jest takie wpółfado inspirowane, jak Państwo słyszą, sambą, bosą, w paru innych utworach też rozmaitymi rytmami z Ameryki Południowej. Kapitalna płyta, ale jest też inna dziewczyna, na którą zwracaliśmy przez cały ten rok uwagę z uwielbieniem, która dla odmiany jest z Brazylii, z São Paulo. Ale postanowiła, będąc już zresztą w wieku studenckim, przyjechać do Lizbony i tam śpiewać fado, jak lizbońskie dziewczyny. Maria Emilia i ten jej album debiutancki Casa de Fado sprawił nam tak wiele frajdy, że postanowiliśmy się z Marią zobaczyć i to na dłużej. To tak naprawdę będą pierwsze siestowe koncerty nadchodzącego roku. Jeśli mają Państwo coś do pisania, proszę zanotować, bo tego będzie sporo. Chyba najdłuższa siestowa trasa. 10 lutego Maria Emilia zacznie szalenie intymnie w Jazz Cafe w Łomiankach, potem 11 w Blue Note w Poznaniu, 12 w Starym Klasztorze we Wrocławiu, w Bielsku Białej w Beceku, 13 lutego w Walentynki, 14 w pięknym Teatrze Starym w Lublinie, 15 w Wytwórni w Łodzi, 16 w Sanockim Domu Kultury w Sanoku. I pewnie Państwo myślą zrozpaczeni, którzy się nie znaleźli na tej geograficznej liście, że to już koniec, ale nic bardziej błędnego. Dziewczyna odetchnie chwilę i wraca 24 lutego do Jaworowego Dworu w Warszawie. 25 lutego będzie w Olsztynie w Filharmonii, 26 w Wejherowie w Filharmonii, 28 w Rycerskiej Sali Maneżowej w Legnicy, ale w tamtejszym Centrum Kultury, i wreszcie kończy w tym bajecznym wnętrzu. Kto nie był, musi zobaczyć. Kinoteatr Rialto w Katowicach. A Maria Emilia z swojej debiutanckiej płyty Casa de Fado w Sieście już dzisiaj. meu amor, não me perguntes o quê. Da paixão que me tortura, a verdadeira paixão não tem razão, nem se procura. É desgosto ou felicidade que chega em qualquer altura. Porque gostei de ti, não sei, pois nada fiz para que te queira. Se o amor me perdeu, que culpa tenho eu de querer-te desta maneira? O amor não anda às ordens de ninguém, aparece de surpresa. Só sei que assim que te vi, olhei para ti e fiquei presa. Neste mundo ninguém sabe do amor a natureza. Ninguém sabe onde mora a sorte, nem se adivinha o mau castigo. E o amor quando vem, não sabemos também a sorte que terás consigo. E o amor quando vem, não sabemos. Maria Emilia, dziewczyna z Brazylii, która postanowiła śpiewać fado i proszę przyznać, że jest w tym więcej niż przekonująca. Maria Emilia w lutym na długiej zjazdowej trasie w Polsce. A my jeszcze zostaniemy w Brazylii na moment, bo tam ta dziewczyna, powiem chętnie i sprawi jej to przyjemność, wiem. Ta dziewczyna jest jedną z najznakomitszych, jeśli nie najwybitniejszą jazzową pianistką wszystkich czasów. W wolnych chwilach, jak być może Państwo wiedzą, także śpiewa. Eliane Elias w tym roku podrzuciła nam album Love Stories. What can I say to you, bonita? What magic words would capture you like a soft evasive mist? You are bonita. You fly away when love is known. What do you ask of me, bonita? What part do you want me to play? Shall I be the clown for you, bonita? I will be anything you say. Don't run away, bonita. afraid to fall in love with me. I love you, I tell you, I love you to you, bonita. If you love me, life would be beautiful for me, bonita. Can I say to you, bonita? What magic words will capture you like a soft evasive mist? You are bonita. You fly away when love is known. What do you ask of me, bonita? What part do you want me to play? Shall I be the clown for you, bonita? Jej tegoroczny album Love Stories. Eliani mieszka w Nowym Jorku, nie wymawiając, dłużej niż my się tutaj w Trójce spotykamy, a przypomnę, że świętowaliśmy w maju 30-lecie. A jednak, kiedy ta Brazylijka z urodzenia śpiewa po angielsku, to ja jakoś jej mniej wierzę. Tak bardzo lubię, kiedy znad fortepianu śpiewa w swoim ojczystym języku. No ale pewnie chciała się wślizgnąć dyskretnie na miejsce Diany Krall, która może przez moment tych wielkich orkiestrowych płyt nie nagrywa. To nie będzie moja ulubiona płyta, ale z kronikarskiego obowiązku naszą wspaniałą Eliani chciałem przywołać. Natomiast pozostańmy może przy premierowych dla Siesty, a tegorocznych płytach fortepianowych. Właśnie tak wyskoczyłem tutaj z tym słowem premierowy, bo tak naprawdę dzisiejsza audycja służy trochę czemu innemu. Nie powinniśmy tutaj słuchać czegoś pierwszy raz, skoro mamy podsumowywać mijający rok. A jednak, zrobię mały wyjątek, to jest płyta, której nigdy nie słuchaliśmy wspólnie. Wyszła parę miesięcy temu i producentem jest bagatela Quincy Jones. Nazwisko nic Państwu nie powiem. Album nosi tytuł Duologue. I jak łatwo się domyślać, nagrało go dwóch facetów. Jeden nazywa się Alfredo Rodriguez, a drugi Pedrito Martinez. I już Państwo wiedzą, czemu ja, nie szczędząc gotówki, sprowadziłem sobie tę płytę z hen daleka. Otóż Alfredo Rodriguez i Pedrito Martinez pojawiają się w finałowym dniu naszego trójkowego Siesta Festiwalu jubileuszowego na głównej scenie. Jako 2/3 wielkiego trio, które ma nam w głowie zawrócić i nie wątpię, że to zrobi. Ten trzeci element to oczywiście Richard Bona i panowie postanowili we trzech w nadchodzącym roku nagrać i wydać płytę, którą będą na Siesta Festiwalu nam wygrywać na żywo. Ale zanim to się stanie, to chciałbym Państwu zaprezentować po raz pierwszy w Sieście tych dwóch absolutnie kapitalnych muzyków. Alfredo Rodriguez przy fortepianie i mikrofonie, Pedrito Martinez przy mikrofonie czasami, ale głównie za bębenkami i instrumentami perkusyjnymi. Con el machete en la mano, con el machete en la mano. Tengo el poder soberano que me lo dio la sabana de cantarle a la mañana, brindándole mi saludo a la palma y al escudo, ya mi bandera cubana, ya mi bandera. Tierra de mis amores, me canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Soy la linda melodía que en el campestre retiro, siempre le llevo al guajiro la esperanza y la alegría, la esperanza. Tierra de mis amores. Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira. Tierra de mis amores, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Tierra de mis amores, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Alfredo Rodriguez, Pedrito Martinez, Duo Louque, rok 2019. Do tych chłopaków dołączy niebawem Richard Bona. Nagrają i wydadzą nową płytę, którą premierowo w Polsce wykonają ostatniego dnia Siesta Festiwalu, 26 kwietnia w Gdańsku. Z serca zapraszamy. Ja mówiłem, że ten album produkował Quincy Jones, więc nie zdziwi Państwa obecność tego utworu. Alfredo Rodriguez, Pedrito Martinez, Sea Thriller, oczywiście z legendarnej płyty produkowanej przez Quincy'ego Jonesa. Quincy produkował też album zaprzyjaźnionych Kubańczyków, ten właśnie Duo Louque w roku 2019, a za moment obaj panowie z Richardem Boną zawrócą nam w głowach w Gdańsku. Jeśli już mówimy o latynoskim zmysłowym graniu na fortepianie, to przypomnijmy grzecznie, że w tym roku powrócił w chwale pan już w średnim wieku, ale z jakąś energią, pozazdrości, Chick Corea, The Spanish Heart Band i album Antidote, a przed mikrofonem Ruben Blades.